Benvinguts a l'edició número 13 de Teràpia de Grups amb el doctor Jota. Segons la cultura europea, el número 13 és un número de mala sort, però resulta que a Xina el número 13 és el número de la bona sort. I ja que jo sóc un quart de japonès, i Japó i Xina estan allà al costat, pues he decidit provar sort i fer un programa de pop. Sí, senyors, de pop. Ja sé que aquí el pop no s'estila gaire, però precisament per això està aquest programa. Per obrir noves fronteres i ensenyar a la gent que no tot és punk i distorsió. Que m'està molt bé el punk i la distorsió, eh? M'he passat 19 anys fotent-li tralla a l'assumpto. Però bueno, el pop, la majoria de gent el critica molt, però no sap d'on ve la paraula pop ni quin és aquest concepte. Pop ve de popular. Antigament només hi havia dos tipus de música. La música clàssica, que coneixem avui en dia com a clàssica, que era música sacra, i la resta de la música, que era la música del poble. La paraula poble ha derivat en folk, que folk vol dir poble, igualment, música folklòrica, però avui en dia música folklòrica s'entén com a música d'arrels tradicionals característica d'una zona. Pop és una música no sacra per la resta del poble, per dir-ho així. Això segons un musicòleg que va venir a classe, que devia tenir 13 anys, feia 7è o 8è, no sé. Bé, no m'enrotllo més. Us deixo per començar amb Madonna, la reina del pop. Com no? Per començar, s'ha de començar amb la reina. I el seu tema Music, amb la versió Disco Inferno, que va ser creada i tocada exclusivament durant la gira de Confessions Tour. Així doncs, Madonna amb Music Disco Inferno. En directe. Omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. Programa día a día. Hem sentit Madonna amb Music Disco Inferno. Seguirem amb The Ting Tings. És un grup... a veure... que he perdut el principal, lo principal. Això, està aquí. The Ting Tings són uns anglesos de Salford, fundats el 2007. Tot i que els classifiquen com a dance punk, de fet són pop, bàsicament pop. El grup està format per dos components, Katie White, cantant, guitarrista, baixista i percussionista, i Jules De Martino, que és baixista, bateria, veus secundàries i piano. Tenen 3 LPs, 3 EPs en directe i uns quants singles. De fet, van començar només a fer singles, després ja es van tirar més els LPs. I bueno, ell havia format part del trio femení de punk TKO, i ell era d'una banda que es deia Mojo Pin. Us deixo amb el seu tema That's Not My Name, de Ting Tings. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'll miss the catch if they throw me the ball. I'm the last trick standing up against the wall. Keep falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. Name, name, name. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. Hem sentit de Ting Tings amb el tema That's Not My Name. Seguirem amb Maroon 5. Sembla ben bé un programa de la ràdio pública. Però bueno, que us donin a tots pel cul. Maroon 5 són de Los Angeles, es van formar el 94, tot i que al principi es deien Caras Flowers. De fet, sí, Caras Flowers era mentre els tios estaven estudiant secundària. Van més o menys fer alguns concerts, se'n van sortir bastant bé, pel que he sentit, però es van separar al cap de poc i un cop ja estaven tots a la universitat es van tornar a juntar anomenant-se Maroon 5. El tema que us posaré es diu Moves Like Jagger. És un tema que parla una miqueta de Mick Jagger i l'escola de moviment físic corporal que va crear amb la seva idiosincràsia. De fet, per fer el videoclip van fer una mena de càsting, van buscar gent que sapigués moure's com el Mick Jagger. El tema és precisament la col·laboració amb Christina Aguilera que sentireu més endavant. Així doncs, Maroon 5 amb Moves Like Jagger. Aquests eren Maroon 5 amb Move Like Jagger. Seguirem amb una de les altres grans del pop, del pop actual, que és Lady Gaga. Ella va néixer a Nova York el 1986 i es diu Stephanie Joan Angelina Germanotta. També té un nom italià, igual que la Madonna, que la Madonna es diu Madonna Louise Veronica Ciccione. Pues això, Lady Gaga, Stephanie Joan Angelina Germanotta, és cantant, pianista, guitarrista, actriu, compositora, dissenyadora de moda i una gran activista pels drets de la dona. Va començar en una banda anomenada Stephanie Germanotta Band, SG Band, suposo que era per a su mayor gloria. Va començar la banda amb col·legues de la uni. Ella estava molt influenciada per Queen. Tenia un productor que es deia Joe Vulpis, que va posar de manifest o li va fer entendre amb ella que, encara que ella no ho sapigués, les seves harmonies vocals s'assemblaven molt a Queen, i xerrant va sorgir la broma amb la cançó de Radio Gaga i se'ls va acudir el nom artístic, un dels millors que he sentit en ma vida, que és Lady Gaga. Us deixo amb un tema que es diu Beautiful Dirty Rich, que bàsicament se n'enriu de les nenes maques de casa rica que es dediquen a anar de festa en festa i les anomena boniques i brutes riques. Així doncs, Lady Gaga. Dirty, dirty, beautiful, dirty, rich. Got a red light, pornographic dance fight, systematic, honey, but we got no money. Our hair is perfect, but we're all getting shit wrecked. It's automatic, honey, but we got no money. Daddy, I'm so sorry, I'm so sorry, yeah. We just like the party, like to party, yeah. Bang, bang, we're beautiful. Sound fanatic, pants tighter than plastic, honey, but we got no money. We do the dance right, we've got it made like ice cream topped with honey, but we got no money. Daddy, I'm so sorry, I'm so sorry, yeah. We just like to party, like to party, yeah. Aquesta era Lady Gaga amb Beautiful Dirty Rich. Seguirem amb una anglesa que es diu Lily Allen, o almenys així és com es fa dir. Va néixer un 2 de maig del 85 a Londres. Ella en realitat es diu Lily Rose Beatrice Cooper. És filla d'un actor, Keith Allen, i d'una productora de cine que es diu Alison Owen. A part té un germà, actor també, que es diu Alfie Allen. van llançar el primer disc el 2006 amb uns toques de reggae superbons. Va ser un disco superexitós. Jo recordo que vaig veure com el presentava al Cruïlles o al Primavera Sound. Primavera Sound era, a Barcelona, i portava una banda d'un baixista, un programador i dos tios als vents. La tia anava borratxa com una mamarratxa, descalça per l'escenari, i així i tot ho va fer de conya. Us deixo doncs amb un tema que es diu Knock 'em Out, amb el qual es queixa una miqueta de lo capullos i de lo simples que són els tios que es troba anant de festa i que li demanen el número de telèfon i li diuen, bueno, i li tiren els trastos de manera absurda i estúpida. Així doncs, Lily Allen amb Knock 'em Out. Aquesta era Lily Allen amb Knock 'em Out, abreviat, que vol dir Knock 'em Out. Seguirem amb Bruno Mars. Bruno Mars és una dels grans booms dels últims anys en el món de l'R&B i del pop, que l'R&B no deixa de ser pop, al igual que ho són molts altres estils de música, encara que els integrants d'aquell estil diguin que no. Perdó. Bruno Mars, això. Va néixer a Honolulu, a Hawaii, el 8 d'octubre del 85. El tio és un crac, és cantant, compositor, productor i coreògraf. I ja de ben petit el tio es veu que cantava en petits escenaris de bars i sales de Honolulu. Es veu que hi ha bastantes sales i bastants bars que fan actuacions en directe a Hawaii. El tio es veu que feia imitacions de mogollon d'artistes quan era ben petitet. I ja de més gran, entre els 20 i els 30, el tio va composar per gent molt important, encara que no els conegueu, important com B.O.B., que és un rapero, que es diu Bobby Ray Simmons, o per CeeLo Green, que CeeLo Green és un cantant conegut per ser el cantant de Gnarls Barkley. Bueno, la qüestió és que el tio ja es guanyava la vida com a compositor i productor abans de llançar-se en solitari. Us deixo amb el tema que ho està petant últimament, que es diu Uptown Funk. Així doncs, Bruno Mars. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, well it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Hem sentit Bruno Mars amb Uptown Funk. Seguirem amb una de les meves predilectes del món del pop. No en va, he pagat una pastarada dues vegades per anar-la a veure i valia molt la pena, això ja us ho puc dir. Ella és Beyoncé, Beyoncé Giselle Knowles Carter. És de Houston, Texas, va néixer el 81. La tia també és un crac, és cantant, compositora, productora, ballarina, actriu i dissenyadora de moda. La tia de petita ja cantava i ballava, de ben petiteta. Al final dels 90 va formar part del grup de pop R&B Destiny's Child. Era un grup que estava més o menys orquestat i dirigit pel seu pare. Ella ha guanyat premis a Mansalva. Grammys, Emmys, entre d'altres. Però un segons ella, el premi que més l'enorgulleix, això? La que més l'enorgulleix és un premi que és exclusiu per compositors i productors. Es dona una vegada a l'any, evidentment. Això. Ella diu que està molt orgullosa d'aquest premi perquè costa molt, i jo us ho dic per experiència pròpia, que ser compositor i productor és algo difícil, sobretot el reconeixement. La gent no li fa molt cas, tothom veu el cantant o veu el guitarra solista, però poca gent se n'adona que a darrere hi ha una feina incansable de composar i de produir. Però bueno, entre d'altres coses, perquè el món avui en dia és molt directe, entre YouTube i companyia han fet molt mal, tothom treu temes allò superràpid i fa poca feina. Ella mateixa es queixa de que avui en dia tothom treu temes en solitari, temes així, singles, però avui en dia hi ha poca gent que faci LPs llargs, els discos de tota la vida que coneixem i que fan tanta falta. Així doncs, us deixo amb un tema molt curiós que es diu Sweet Dreams, no té res a veure amb la cançó d'Eurythmics. I ja està, això és una producció del Copón i un tema del Copón. Us deixo amb Beyoncé i Sweet Dreams. lights out. Hem sentit Beyoncé amb el tema... Vinga, se m'escapa la següent cançó, me cago en la puta. Hem sentit Beyoncé amb el super tamasso de Sweet Dreams. Seguirem amb una altra diva, la Cristina Aguilera. Avui els oients de Ràdio Pinsania se'm tiren a sobre, però bueno, que ho sento molt, però algú ho havia de dir. Seguirem amb Cristina Aguilera, és de Nova York, de l'any 80. Ella es diu Cristina Maria Aguilera. També un altre crack, és cantant, compositora, ballarina, actriu, model, dissenyadora de moda i gran portaveu dels drets de les dones, una altra vegada, al igual que Lady Gaga. Ella tenia... La seva mare és irlandesa alemanya, professora de castellà en una uni de per allà als Estats Units, i una tia, tia àvia, soprano de música clàssica i acadèmica musical. Ella ben aviat, de ben petita, va començar a cantar, i de fet són vàries les participacions en concursos musicals i programes de televisió quan no tenia ni 12 anys. El fet de que sigui una portaveu dels drets de la dona és perquè el seu pare era un militar d'arrels equatorianes, militar d'Estats Units, que era un maltractador de mare i maltractador de filla. Això la va portar a ser una gran lluitadora pels drets de la dona. Us deixo amb un tema que precisament va d'això, de que se les tracti amb respecte a les dones. El tema es diu Can't Hold Us Down, això, Can't Hold Us Down, amb la col·laboració de Lil Kim, Cristina Aguilera. I'm a woman, call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat to smile. When a female fires back, suddenly the cocky don't know how to act. So here's what a little boy would do, making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to me, smattering names for popularity. He said you only get to me through controversy, but now it's time for me to come and give you more to say. Message I'm bringing, call me whatever, cause your words don't mean a thing, cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the more, the more it can score, while the girl can do the same and yet you call her a whore. I don't understand why it's okay, the guy can get away with it, the girl gets named. All my ladies come together and make a change, start a new beginning for us, everybody say. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some sex or roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. had the world. Can't hold us down. Yeah. We here. We back again. Yeah. Little Kim and Christina Aguilera. Aquesta era Christina Aguilera and Can't Hold Us Down. Vinga, una altra vegada. Me cago en la puta. Últimament això del YouTube no ho controlo gaire, eh? Ho sento. Són coses del semidirecte. Bé, seguim. Us poso la penúltima. Aquesta és Kelis. Kelis és una cantant, compositora i productora, a part de ser chef certificada, nascuda i criada a Harlem, a Nova York. Va néixer un 21 d'agost de 1979. El seu nom, curiosament, és una barreja entre el nom del seu pare, que es deia Kenneth, que era un músic de jazz, i la seva mare, Evelys, que és dissenyadora de roba. Ella és, la mare és de Puerto Rico. De petita, la tia ja cantava a coros de gospel a les esglésies on anava amb son pare, perquè es veu que son pare és un super ultra religiós, no ultra, però super religiós, sí. I bueno, a part d'anar a cantar gospel a les esglésies, la tia toca el violí, el piano i el saxo. Així doncs, us deixo amb Kelis i el seu tema Trick Me. This is it. Em pensava que tenia el micro apagat quan he fet la tos aquesta, però resulta que no. Vinga, una altra. Sí. I a sobre, ara és un anunci i tot. Vinga, si és que avui, la que no cagui avui, no la cagaré mai més. Havíem sentit Kelis amb Trick Me. S'acaba el temps del programa, desgraciadament, desgraciadament per mi, no sé per vosaltres. Jo aquí m'ho passo com les putes cabres. Ja que és un programa del pop, del món del pop, i hem començat amb la reina del pop, doncs, evidentment haurem d'acabar amb el rei del pop, el senyor Michael Jackson. Us podria dir moltes coses de Michael Jackson, moltes que no sapigueu, moltes que segurament sabeu. El que segurament no sabeu és que el tio es diu Michael Joseph Jackson. Bueno, diu, es deia Michael Joseph Jackson. Va néixer a un poble que es diu Gary, a Indiana, el 58, i va morir a Los Angeles, Califòrnia, el 25 de juny del 2009. Un servidor li va fer un petit homenatge a un punk al bosc, amb la cançó A Chicharrator, li vam dedicar al senyor Michael Jackson. Doncs això, s'acaba el programa. Moltes gràcies per escoltar Teràpia de Grups amb el doctor J, i us deixo amb Michael Jackson i el seu tema Billie Jean. Moltes gràcies per escoltar-me i fins una altra.